الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهد لنا وشق لغيرنا باب دې په بیان د دې کې چراغ دی په بار د قول د نبی صلی الله علیه و آله و سلم کې چې هغه فرمایي یوی فرمائی اللہ حد لنا لحد زمند پارنے وشق لغیرنا وشق قبر دفارد غیر زمندے ورا شقی لحد دے پرائی چی قبر کندو کنی نبیا کند قبلی طرف تا دنوری دفار دکی خودو زیدی اجو کی پجانب دی قبلی کی دی پا لحد ور لحد والا قبر مکلکت لینے او شقی قبر دیتا ہوئی چی ارا از مکہ کی کنجو کی زمکا کی کن جوکی نبیا پا اکن کی دمر کن جوکی چھ مڑے پکی کی دی ایدی کن اگر تیرے گا سے کن جوکی دیر منس کے لیا کن جوکی ایکی مڑے کی رپا سا پتابائی کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى نَبِيًّا سَيِّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہدنا لا لہد من فار وشق لغیرنا آرشکی قبر دفار غیر زمونے اے مانا بدا سنو اگلی چھے غیر نمرات کافر دی وی لحد داغ ورکو و دیر اولاد اندفارا او دا شکی قبر ورا و اولاد دیر اندفارا من نمکس سک مومنانو نپدی کی فضیلت دا لحد دے او دا شق نمنا ندر آگلی یعنی چی شکی قبر ناروارے ذکاب عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ سر دمر جلالت شاننا چیو خباشر و مبشر و کرے یو امین حاوه لماوے اغیب شکی قبرن جورول اور نبی علیہ السلام کی وفات سنے صحابہ اختلاف ہو چکم یو قبر ور تجور کو ندو صحابہ یو با شکی قبر جولو باللہت ویکم یو چراغی نا وقف لمل کئی نا صحابی راغی چربا لہت جولو لہت بے جولول صحابو قدی کی اختلاف ابن ماجہ حدیث سے اوازو میں راپور تکل عمر رضی اللہ عنہ ادھا اللہ دا حبیب فخوا کی تیز خبر مکوئی ندائی پا جو اندن جائز بھی اور ندہ وفات نفس آوتا سو خبر لے گئی شقی قبر تا ان کی تا اولا حد جڑا ان کی تا نراغ غلحب جوڑن کے او اللہ حبیب تا دلحب قبر جوڑ شو نگو دا خبر پا دیکی دا چی جائز دوار دی خو غورا قبر غلحب دے بعض نرم از مکہ کے لحب میں جوڑی گی بعض دا سی نرم دا شب از مکہ یا نور دا سی نرم خاورا دا چرے کے لحب جوڑی گی نا لحب پک لک از مکہ کی جوڑی گی نالتا ما مجبوراً شخی قبر جوڑے وفی الباب جرید ابن عبداللہ وعائش و ابن عمر و جابر رضی اللہ تعالی عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث غریب من هذا الوجه نگور دا لحد مستحب دے چکم دے کے لحد جوڑی گی او شکی قبرم جیز دے ناروانے شکی قبرم ناروانے درست دے وَبِهِ قَالَ عَبَّادُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ باب دے تو بیان دا کچھ راغنی چسم وغائی کلچ وردن نکولشی مڑے پا قبر کی بس لحق کی اس پاری وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْأَحْمَرُ قال اخبرنا الحجاج والنافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى حديث فرمى صلى حديث اذا فرمى اذا ادخل الميت القبر كلت ودن نقول شيء من قبر تھا قال وقال ابو خالد اذا وضع الميت في لحده كلچ کی خودیش من پل حد داغ کی قال مرتا نکلا غدا سیدی بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اے پرند اللہ دکی دن وبالله او په حکم او مدد د الله او په دین او ملت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هی په طریقې او دین ته د قبر کې کېدم وقال مره بسم الله وبالله وعلى سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو الصديق الناجي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اباد كداتم وي بسم الله وعلى سنه رسول الله وبالله سن ثابت تی روایات کی نشیو ان خلا وقد روی عن ابی الصدیق عن ابن عمر موقوفا ایدوان باب ما جاء فی الثوب الواحد یلقا تحت المیت فی القبر باب دے پاغ جام یوکی چور ور ذول شیلان دې مړی نه په قبر کې یا قبر کې ولا ساده ور دا جه دي کرا پتا څه مشکار شریف کی تھی اور الله دے حبیب صادق او دا او غلام شکرا نارا صادق زر زر قبر کې لا دی وغول وی جی بد غنم چې دا الله دے حبیب نه پس بل شو استعماله کوي نه کنه مې دا ساده دی د الله د حبیب په قبر مبارکه کې لار نه چوله ودا زبط غنم چې بل څوک دی واشه کو جمهور نمای چې نه صادر غرور مکروه دی ادا صادر با ټول خو صحابه نور کړو د چ کلو غور نور وغلو کو لکالا محافظ زراقی رحم اللہ فقبر الفیہ کیوئی وَيْوَفُرْشَتْ فِي قَبْرِهِ قَطِیفَةٌ وَقِيلَ اُخْرِجَتْ وَهَذَا أَثْبَتُ شیر وحن الفیہ کی وَيْغَرُ لَشِهُ فَقَبْرِ مُبَارَكَدْ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ كِ سَادَرْ او چاوی لیچن دا سادر رسلش و دا خبر دیر مضبوط دا و فرشت فی قبره قطیفت و قیل اخرجت و هادا اثبت دیو جن علماء صحابوی مکروح دی چیزن مدید آمدی سغوڑے وبه قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي قال اخبرنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد النبي رضي الله عنه قال الذي الهدى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشخص جلهد جوکر په قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ابو طلحه ابو طلحه رضی الله عنه دانش رضی الله عنه پلندر دوم مسلم رضی الله عنه قاول والذي ينقل قطيفه او شخص چې چول صادر تحته لام دي د الله حبيب نه په قبر کې شکران شکران دارا اللہ الحبیب غلام بے ریزات کرے شکران نمی مولا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارا سے غلام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جعفر واحبرنی ابن ابی رافین قال سمیت شکرانا یکولو انا واللہ جرحت القطیفتا ویز قسم پا اللہ چولی میو اغسادر تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر پا قبر کی و صحابو بیا رویشتو وفی الباب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ابو عیسیٰ حدیث شکران حدیث حسن غریب وروا علی ابن المدینی عن عثمان ابن فرقد هذا الحدیث وبه قال حدثنا محمد بن مشعر قال اخبرنا يحيى بن سعيد شعبان ابن عباس ان رضي الله عنهما قال بعث في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء وردل شو په قبر د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې صادر سور دا پاغي کې اصول شي. قال ابو عيسى حديث حسن صحيح وقد روى شعبه عن ابي حمزه القصاب واسم عمران بن ابي عطاء وروي عن ابي جمره الزبعي واسمه نصر بن عمران وكلاهما من اصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كره ان يلقى شد مكروه جنبي شواسو لشي تحت الميت لان بدمرنا فقبر كس شيء ويلا هذا ذهب بعض اهل العلم هذه طرف تلال بعض علماء وقال محمد بن بشار في مولين اخر وبه قال حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبان ابي جمرة عن ابن عباس وهذا اصح. باب ما جاء في تسويه القبر باب دت بیان دا کی چراغ دی قبر برابرون اسلامی حکومت وی خلیفہ وی او قبرونه د شریعت نه خلاف وی ناغب دا شریعت مطابق تھے او دا شریعت نا خلاف کی کندیاب برابر ای وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل بن رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال لابي الحياج الاسدي ابعثك ارتالي غم مكررني على ما فاقك أربعتني النبي صلى الله عليه وآله وسلم جز نبي السلام فاقه مكرر کرم الله تدع قبرا داش نبقريد قبر مشرفا اوچت جل شريط حدود نوچت دار قبر انتی قدیس آباده جو کرد او چتکنه ده کانی پوخکنه نبپری ده قبر مشرفن او چت الا سویته مگر برابر بے علماء دکنی مستحب دی چه قبر یولش پور تکڑیشی دن سوا مکروح دی دین سیوا قبر پور تکول لماوی کلی مکروح دی او قبر دیدا سی دا اوخ دا کب پشانوی دام مسنون طریقہ دا شواقی اوینے دا دنکاچی پشان دی دا با دا دنکاچی پشانوی ولا تمثالا او نس صورت د جاندار الا تمسه مگر محو کے شکل بول تروانے د اسلام حکومت په فرائض کې دان دي چې جاندار تصویر نه با هغه په خپل زور او قوت میٹھاوي اسلامی حکومت وی او قبر چې کوم د شریعت نه خلاف دی نه بدلې کوي دغه قبر په خون هغه باندې بازو جوړول جنډې او مودرول دیوی بلول دین او دغه فساد په عالم کې راغلی چې ټول اسلام داغه پار جاری تردی چی بازی ناپوہ زنانا و نارینا د قبرو مبارک هغه کیدل لري کم چې به کفار د بوتان مبارک لرلا ایته توافقونه کول حاجتونه به تی غختل دین توافقونه کوي حاجتونه تی غواړي او دا وی چې دا پرنفه نقصان قادر دی دا ګور شرک اکبر دی مسکه یې سټی توافقونه تی کوي غټي خاورې پزان وای کم کار چې با مشرکانو د بوتان شرفولو ناپوه او غد قبرونو سرونکو وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال ابي حادث عليل حديث حسن عمل فجيد فنزد بعض اهل علم يكرهون ابي بغدني ان يرفع القبر جبور تكريش قبر فوق الارض دقاس دنكي قال الشافعي امام شافعي رحمه الله اکره زبد غنو يرفع القبر چپور تکریش قبر الا بقبر ما مگر قدمان دا دا يرفنه قبر چپی جندیش جدا قبر دیش سوکت کینی نا قدم نفن کینی لکیرا یوتو آدن پارچ لکدم نزلان پی مال نشی ولا یوتو لسا علیه یوچناس تکنون نشی زکا قبر مانستی پر خدرم پر شریعت کی ممنوع و بندی ناس کم پی رستو برائشی ناروانا امام شافعی مولای دمر دیوی چی پتہ لگی چی دا قبر دی او اگو یو لیش بی او دنکاتی شکل بانی بی احنا علماء دا وردادی چی خبر دی دوخ دا کب دا شاپشان وی داد مسنن وی دا نبی علیہ السلام او دا ابو بکر او دا عمر رضی اللہ عنہما قبر نداسیو او دا اختلاف اصل کی پاک دلوالی کرے ورنا که قبر مسنن وی که مسطح وی دوار درسوی دغم ردش باج اهل علمو ایوی تسنیم مولا رے باب ما جا فی کراہیت الوطع علی القبور والجلوس علیہا باب دې په بیان دا کی چراغني چې مکروه دي قدمونه کې خودل په قبرونو والجلوس عليها فاغنا استا وبه قال حدثنا هناد قال اخبرنا ابن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبد العبيد الله عن ابي ادريس الخولاني رحمه الله تعالى عن واصلة بن الاصقع عن واصلة بن الاصقع عن ابي مرسد الغنمي رضي الله تعالى عنه قال فرمائي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ابي فرمائي لا تجلس على القبور كي نيم بقبرنا نقول فقبر ناس حرام لا رد جمهور مسلك به قبرون بانی بگر بنا کینی و بنا دارنگی قبر سرا خوب دامنا روانے بارنا پوها قبر حاجت قبرون سرا کئی وَلَا تُسَلُّوِ لِهَا او مستوی چنی قبرونتا ممخکنی اے مخیر قبر دے مسکے دینم من راغلینا پا قبر بتا کیام نوے صحابی وی ویزو نبی علیہ السلام قتن عمر بن حزم رضی اللہ عنہ ویزو نبی علیہ السلام قتن اما تکیا والیوا پا قبر رانی نر اللہ حبیب لا تروز صاحب هذا القبر زرر مرس و خاند دی قبر تا نگر آقا قبر در قبر دیشی آمین پکی در خاند در تکلیف مرس و دا حدیث مسند احمد دی آو حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی اسناده صحیح پر ایباد کی حدیث دی رابی حریرہ و عمر ابن حضر رضی اللہ عنہم آنا وبشير ابن الخصاصيه رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا علي بن حجر وابو عمار قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله وان واصل ابن الاصقع عن ابي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس في نبي ادريس وهذا الصحيح قال ابو عيسى قال محمد حديث ابن المبارك ختم اقطع في ابن المبارك حتى شهد بذلك المبارك رحمه الله بعد في نبي ادريس القولاني وإنما هو بصر بن عبد الله عن واصلة بن الأسقع أبني آدم تخطى راجي هكذا رواه واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني وبشر بن عبيد الله قد سمع من واصلة بن الأسقع رضي الله عنه باما جاء في كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها باب بيان ذلك شراغ بي دي چنارا وادي فخون دو قبر ولكل فدير وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري قال اخبرنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن ابي الزبير رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجسس القبور شقبرنا لفاخ قريشي پسیمت روپ چنو یا پنورسو وائیت تبالے آغا چتائی لکر اکڑیشی وائیت نالے آغا چتائی عبادے جوڑ کی جماعت یا بلس وانتو توعا او دیلے منا فرمائی لی چپ دیل قدم نکی خودیشی نگر پا قبر لکل مکل نشتا دارنگی پاغی بابا دینکے آب پخینا آب دا قدمون دلان جراولینا او دا دیکرون بغیر کسدا سے نخدی کی خواہ چتکی دا پلار نمور دا خلو رشتدار و قبر پیجن جو سید لیکن نبی علیہ السلام دا عثمان بن نزول رضی اللہ عنہ دا قبر سرائی و گتا دا نخد پاری خواہ وی پدی بدا خود رون دا قبر پی جنم او دیئے کی بو دناستی نمن راغی وانتو تو عبادی بار تبا نکینی قضا حاجت تبا نکینی علماء لکنی نا دیگه کی د قعود نه جلوس مراد ده اسه د خبر نه کینی هغه حاجت د پکینی هغه د نقصان او یو کی کینا سیو بل کی گندگی واسولا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر رضي الله تعالى عنه وقد رخص بعض اهل العلم منهم الحسن البصري في تدوين القبور. احكم في طول الشكرا دي كتاب سند انت ذكر تاي ورد تطویم القبورنا قدام مراد شی چه دا قبر پخار و بواچه ندا جائز دی دادمونگا پا کتابنوم احنافو کم لکلی اکدازی چه خطر ولکر دیوے ویوقت رخا سی جازت کرده رخصت کرده بعض اہل علمو او د علماء حسن بصری مولا عنه فی تطهیر القبور فحکوا اصولو کی پا قبر مبانی فاغیوانی سکے تطهیر پکے اے اوپر اغتب دو مکن اولیش چکتے اپاغیوانی سخت مساکونی ختمت دی پیچھولی لا دا فقہر احناف اختلاف دی فی تطہیر القبور زمون پا دیم علماء کی امام کرخی رحمه اللہ و مکروح دی او بعض نور علماء اغیر خطا شول فی مکروح دی یو گر بعض دیم کی ورطا خط کری اپا خط لی وی آخو قبر پی غطعی لیشنم دیکھ شاست ام رحم اللہ وی وی تطہیر القبور نمراسی رش المائلا تراب القبر و گو چرکاول پخاور دا قبر او دا جائز دی بلکہ جائز سچے ابا چور خود اللہ حبیب نصابت دی نسنت دی کدر ماناش باب ما یقول الرجل اذا دخل المقامرا باب د فبیان دا کچی سموی او سڑے چی مقبری تور دننشی او کتیری گی پڑا اگر زنانا ہو قبرستان لطنیل رستو مسئل الانوانا دا چی ممنودی دولم آو دا سی قول مطابق ہو کل اخو زنانا پلا رتیری گی کر او اکثر مقبری دلار سرائی ندیدن دا دواز دا کول پکار دی زنانو تم دا دواز دا کل پکار دیشی پلار پا قبلو تیری نظام خرددہ سے ہوئی و بهی قال حدثنا ابو قرآن من قرآن محمد بن صل عن ابی قدینتا عن قابوس ابن ابی غبیانا عن ابیه عن ابن عباس ان رضی اللہ تعالی عنہما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبرون المدينه منوره فدار تريدو فاقبل عليهم بوجهه رام توجيش دي تفخل مخ مبارك ترى امه قبول تروغر فقال فرمائی والسلام علیکم یا اہل القبور سلام دی پتاسو اے قبرن والو یغفر اللہ لنا ولکم بخندو کہ اللہ منتو تاسو تا انتم سلفنا تاسو زمون مخیر شیئی مرگ دروانی مون مخی را بلے وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ او مونگ در پسیو پاتی کی کسو کسی ملا وردی کی ملال قاری رہی ملال مرقات کی وئی دلیل لے چه مستحق داری چه پہال دا سلام کی پمڑی مخ دا دد دا مڑی دی مخ طرف لے حافظ ابن حجر رحم اللہ وی وی سنت زمون پنیز داری چه پہال دا دعا کی قبلی لدی مخ کئی اگر پا عام و زیرون دعا کل اللہ حبیب مخ قبلی تنر راغنے دا سے ضروری نا چه قبلی لڑی پا دعا کی مخوی لکا تواب سرے کئی ندد مخ قبلی لڑی ددد خو گس طرف خانا کابلی لڑی او دے تواب کئی دعا گانے کئی سعی چه کئی ندد دعا گانے کئی خو مخ وی قبلی لڑی نبتا مثال پتور بانی که کبلی لی مخوی او که مڑی تی مخوی بس کم ایتی چه حدیث راغلی نداغی اتباع پکار دلتوی فا اقبل علیهم بی وجهی مرو تپخ فالمخ مبارک متوجیشو ادا سیوی اپا دی باب تی حدیث دی دبر دا او دائشی بی بی رضی اللہ عنہ مانا حدیث ابن باق رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب وابو قدینا اسمو یحیی بن محلب وابو زبیان اسمو حسین ابن جندب باب ما جا فی الرخصت فی زیارت القبور باب نتویان داو کی چراغ لگی در رخصت و اجازت نف زیارت القبور کی ابتدا کی خلق د زیارت القبور نہ من کلو چه نہ بزئی دا اللہ حبیب اس کی اجازت کو و به قال حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غیلان و الحسن بن علی الخلال قال و اخبرنا ابو عاصم النبیل قال اخبرنا سفیان بن سفیان و نلقم ابن مرثد عن سلیمان بن بریرہ نبیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائے دی قد كنت نهيتكم بشك عمز چتاسم من کلوئی ما تاسم من کلوئی عن زیارت القبور د زیارت او ملاقات د قبرنا فقد ذنر محمد صلی الله علیه وسلم بیشک اجازت کرے شوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا فی زیارت قبر امه فبارد زیارت د قبر د خپل والدی کی فزوروها نتاسم د قبر زیارت تزی فإنها تذکر الآخرة دا آخرت را یادی دا ستی آخرت را یادی دا آخرت را یادی اگر دا غمق دعا در لطیر شن دیکی نور الفاظ امراغ دی مسلم شریف کی لاللہ حبیب چی بزن مقبرو دیارت تووت ندا سبی السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین و انا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیتا دارن راغلی حدیث دو مسلم شریف کی بی بی ویلو چه زر زیارت القبور تک زمن سوام کیف اقول یا رسول اللہ قال قول السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين والمستاخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. ابن باب کی حدیث دے دادی سید اور ابن مسعود اور انس اور ابی ہریرہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما قال ابو عیسیٰ امام ترمذی و حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عمل فدیر من اہل علم لا يرون بزیارت القبور باسا دینوی نیت پر زیارت قبور کے سباس بلکہ دا مستحب سنت طریقہ دا فزوروها کے عمر را بلے علماء لکنی دا عمر دے استحباب دا پارے دا جمہور قول لے اباد علماء لکہا حافظ ابن عبدالبر او باز نور انا اين کلکری دی چه وجود طرف تلاغ دی قال ابو عیسیٰ حدیث بریدہ حدیث حسن صحیح عمل قدیر قدید علماء نوی ریت زیارت القبور کے سباق اور اقول ابن مبارک اور امام شافعی اور امام احمد اور اسحاق رحم اللہ علیہ باب ما جا فی کراہیت زیارت القبور للنساء باب دې په بیان دا کې چې راغلي چې زیارت القبور دا زنانو د پاره مکروه دي و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور زوارات د مبالغې صفه لعنت یې هغه قبرونو ته چې ډېر ډېر کمې زنانې دي ډېر ډېر دي وفي الباب عن ابن عباس وحسان ابن ثابت قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد راى بعض اهل العلم بعض العلماء ان هذا كان قبل ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم تابو زنانو قبرون اصلل دامت کی دزین چید اللہ حبیب رخصت مورکن فزیارت القبور کی فلما رخصا کلیچ اجازت ان دخل فی رخصتی الرجال والنساء و اداخل فلک دی اجازت کنالنا و زنانا ذکر تیوی دی وخیرت را یادے نو وخیرت را یادون تخوغی محتاج دی زنانا او باب علماء انما کره زیارت القبور للنساء و مکروه گردول شید زیارت قبرون زنانا و دفارا لقلت صبرهن دو وجن کموالی دو صبر دبینا و کثرت جزعهن او گدیر والی داغ جز و فضل دبینا خلید ناروا خبر روباسی رست باب کی نام سلد انتا ذکر باب ما جا فی زیارت القبور للنساء باب دے تو بیان دا کچھ راغمی دی پا زیارت کولو کی دا قبر زنانا و دا پارا دیکھ دا عیشی بی بی رضی اللہ عنہ واقعہ در تا ذکر کئی قرآن پر نجی او دا حدیث ذکر کئی چائشہ بی بی نبی علیہ السلام دے وفات نہ پس دخل رور عبد الرحمن ابن ابی بکر قبر تراغلی ادا شیرو نے ورس رگے لی دیکھتا سن رہے ہیں صالحین کے حدیث تیر شوے اور حدیث مشکات کے بھی تیر شوے نبی علیہ السلام تیر شوے اور زنان آد قبر سر جنل وی اتق اللہ واسبری لاللہ نویرے گا و صبر کا نگر دیده کی پا دی زنان بانی ده جڑا انکار اکڑه خود ناستین انکار نو اکڑه اداو مسئلن وی تقریره حجتن تا اللہ حبیب چو سکتے ومد گولیو چک پاکی شیدی ندلن جونی دارم مسلم شریف کی او روایت راغنے عائشہ بی رضی اللہ نبی علیہ السلام دے کیفا قولو یا رسول اللہ تعنی اذا دارت القبور وی زب سنگو عمد اللہ رسولا چکر دا قبر زیارت تزم قال قولی السلام علی اہل دیار من المؤمنین والمسلمین مسئلہ دا سمخی غدوات رشو وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآهِكُونَ نقول رسول و آیات علماء دا جواب ذکر کری خود زمین علماء فتنہ را نددی دا بندی دو دا پار دیوئی مکروح دیرات لدی لکنی پر نقول رسول سنے فتو دلائل راج مکھئی چې د زنانو جمعات ترات له او جن سره مشکل شریعت کې ثابت کې ثابت دي کړي وي تاسو لا هولي ناراضي فتنه جوړه شي ځنه شی په شریعت کې ثابت وي خود فتنه د وزن اعظم شي دغه بار وایا څنګه چې د جواز د فار دلیل دی خو فتنه بل دار چې عام قبرونو ته زنانه نزي نن قدرگاهونو ته ځي هلته مالګې سړي شرک او کفر کوي طواف کوي حاجتونه غواړي او پردی سړی د قبر سره ناست وي هغه تجاروګانې وایي دمونه پېچي او غلط ګنده د شرک او کفر نه ډک تعویزونه پې خرڅوي دیو جن علماء لکھلی چه مجموعا داروایات چی دی دینا جن چه جواب تھا دیتی ماتا سنوی گورا سمرا حادیث راغلی چه زنانا با مسجد ترازی داری پس ثبوت کی خوش خبر نشتا خود فتنی دا وجنا آغا بن شل دا فتنی دا وجنا آغا بن شل بل دا زنانا اللہ دا دنطور حج او مسجد نبوی تبوزی دا زنان سے حج نیزی خام خادرین کچا سر خصوص دکی خدا دن ربی وقفی لی چی دا قبر سر رب انتہا شور کئی دا سی دا بیزتی شور کئی سڑی یریگی چی رمجی دینا دوی دوزی وزی ایمان بمتے ہوتے نکم قوم چی دن را ناقصات العقل وی چی اغد سید العالمین دا قبر پا عذابو نکوی یلت شور کئی یلت شریعت نخلاف کئی یلت جنگو نکئی یو بل ویو تا کئی ناقد بل قبر دا عذابو سلحاظو ساتی و بهی قال حدثنا الحسین بن حریث قال اخبرنا عیسی بن یونس عن ابن جریج عن عبد الله بن ابي مليكه قال توفي عبد الرحمن بن ابي بكر وفات كرش عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما بالحبشي تمكي مكرمي ترمذي يوزي الحبشي او اذا مكي نكت او غرد د دیو د مکی په مانس کې دو نس میل فاصله را حبشی مقام کې وفات شو قال راوی وی فهم لیلا مکه تا روی شو مکی مکرمی تا دا مقام نفدفن فیها نک مکه مکرمه قبرستان کې دفن کړی شو فلما قدمت عائشه یخدیکم اللہ و یصلح کل چراغ عائشہ بیبی رضی اللہ تعالی عنہا مکیتا را اتت قبر عبد الرحمن ابن ابی بکر راغلی وعدا عظیم خور قبر با عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما تا فقالت نلتے سشیر نویلو ویوکننا کندنا لے جزیمت حقبا من الدهر حتی قیل علیت شدعا فلما تفرقنا کانی ومالکا لطول اجتماع لن نبت لیل تمعا وی دا شیر د دینو دا دبل چاو تمیل ابن نویرا دا شاعر وغ دا شیر ویل د وخت نور مرسیه بیانو لمالک نیمو اگر خالد خالد ابن ولید رضی اللہ عنو قتل کنیو دا گرا دا جزیمہ دا سو بادشاہ و پیراک و جزیرہ کے وَيُوَكُنَّا مُنْغَاكَ نَدْمَالِ جَزِيمَةَ حِقْبَةً ندمان آغا چاہتا ہوئی دیئے کہ ندمان تسمیو آغا نون فیضاقت کلرشن وَيُمُمُدْ آغَ دُوَارُ مَرْدُرُدْ جَزِيمَةً پشاند آغا دو مَرْدُرُدْ جَزِيمَةً حِقْبَةً حقبر وی لیکی گی اگدے زمانے تا او ام ضیع حقبا تیر جو قرآن کرنے نو حقبتن مانا و مدتن طویلتن اونگا پشان دا غدو مرگرود بادشاہ چی جزیمو حقبتن اگد زمانا ایک بار دیدی بادشاہ مردو شو کھال گئی او زی ناستو داستو کو مالک او اخیل یا اخیل کانا ندیمه ہی و جلیسه ہی مدت اربعین سنا سلویس کال از آدوار دیدی بادشاہ سر مناستو خبری میں کھولے من الدہر زمانین حتی اخیلہ تردی چولش لیت صدعا یا ربی بابو چت جدانشی سلوک کارو پر یو زین آستی خبریت ریکی خو مرد را غداسی جداوالی را وستو فلما تفرقنا کلچی من جداشو پا مرد کانی و مالک انت بویگنی چزا و مالک لطول اجتماع اند وجد آغود جمکی دونا چه دمر سلویخ کالمیو زیتی رکلی لم نبت لیل تم عن تبوی چشفم ندتی رکلی ویوزیم ادغا شیر اے رشتدار پل پلوان سلسل کالا تیا تیا کالا شفیت سلویخ کالیوزیم خو مرد دا سی گلتن جداوال راولی چه تو بنوی چه دی ورد و یوشپ چه تناستو ثم قالت بیادی بی فرمائیو والله قسم پا اللہ لو حضرتو کا کچریز تا تحاضر و ما دفنت اللہ حیث و متا نتو بنوی دفن کرشو مگر کنوی کچی تمر شوی زکو دمری یو دے بلدین نقل قول دا شریعت حکم نرے ولو شہدتو کما زرتو کا او کزو حاضر ویستار وفاق پا وقت کی نزبنن ساد قبر زیارت تنوی راغلے لیکن نبی اسلام لانا زوارات القبور پا دیر قبر مرات من کو زیارت کن کو زنانا حبانی لانت وینے نجوال تمام راغلی ودی سنگت را نو ایدار سنت سیغد مبالغی و دیر را کن کنے منکل ادا خبز یوزن را دا حدیث دیدے کی ددی رجال کول سقدی خدا ابن جریج مدلس سے او در روایت کڑے ددن عبداللہ ابن ابی ملیکا فعن عنس حرا داغن عبداللہ ابن ابی ملیکا نے فعن عنس حرا روایت کڑے اتا اس تمخت رسولو کی تھیر چه مدلس کل تصریح ده سماعون کی چه سمعتو یا اخبرنی یا اخبرتو ندا حدیث قبل کولو کده علماء کلاموی باب ما جا فی دفن باللیل باب ده فبیان داو کی چراغنی ده دفن کولو کی سپان دمڑی دشپیا دشپیان دفن درست سن آروان نے وبه قال حدثنا ابو كريب ومحمد بن عمرو عمرو السواق قال اخبرنا يحيى بن اليمان بن حال عن ابن حال بن خليفه عن الحجاج بن ارطاد عن عثمان بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي سلام دخل قبر الليل وردن شيء وقبر تشفيا تیارو فأسر جلہو سراج دیوبل اکرشو لہو دنی مید دپایا دنبی دے سلام دپارا دیوبل دن فاخذہو من قبل القبلا ندامنے دا قبلے دا طرف نراغستے ہو دامنه د قبله د طرف نراغسته